yurak yok parçalar yuragim. Yog'ayotgan yomg'ir bu meni ko'z yoshlarimda. Kelmaysan mening farishtagnam. Manzura, Manzura meni Manzura. Manzura, Manzura meni Manzura. Manzura, Manzura meni Manzura. Manzura, Manzura meni Manzura. Manzura.